بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب دا باب دي بلا ترجمه لدينا مخي ذكرك. باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتح په زمانه کې کوم ځای کې اقامت اختیار کړو، کوم ځای کې غي مقیم وو؟ دا اوس د غزوه فتح مکی په اخیر کې باب بلا ترجمه ذکر کوو. لکه فقهای کرام چې څنګه د یو کتاب په اخیر کې د یو باب چې کوم مسائل شتای نو هغه په یو عام باب کې ذکر کوي بغیر د دینه چې غي بسنون کیږي. ودغه شانت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په فتح مکی متعلق چې کوم روایت راغلي دي نو په یو عام باب کې لاندې راغلي. باب دې لپاره منعقد کو چې د فتح مکی کوم ملحقات او ما بقي متعلق امور دي نو هغه په دې کې ذکر کړي. او حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې وایي چې کله چې مصنف رحمۃ اللہ علیہ دې لپاره بیان کړی چې اوس تینځه چروست بدیل بیا د مناسب عنوان ورکوم او باب فقیدن بیا ته نه پاتې شوه دي وی مناسب باب دار فقید کې دا چې خود شي من شهد الفتح. دا باب د په بیان دی چې کوم صحابه کرام رضی الله عنهم فتح مکه کې حاضر حضرت نبی اسلام پر مرګري شوی وو. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن ثعلبه عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه. ابن شهاب وجمال عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه حديث بيان كره دل ابن ابي صعير العذري موي او امام دار قطبي رحمة الله عليه دارنگ نور اهل علم وجه ده صحابي ده او ده فيو كم نوه هجري وفات شوه. قل وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. ونبي كريم صلى الله عليه وسلم شدد بمخ لاس راس تيو بفتح مكي بكار الواني ندين بدغي كي حاضر مصنف رحمة الله عليه ددد حديث في باب بحرف ديد فار ذكركو شي فتح مكة في نبي صلى الله عليه وسلم ددد بمخ بان دي لاس راس تيو. وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر عن الزهري عن سنين أبي جميلة. سنين أبي جميلة وي فقال فقال ذمير فاعل شرق الزهري ده. قال إمام زهري ويلي أخبرنا خبر راكنا ده مملا لا مخبر به من ذكر كنا شرسي خبر راكنا ونحن مع ابن المسيب مونغ ده ابن المسيب رحمة الله عليه سره. قال امام زهري وزعم ابو جميل انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. قال وغمان كر ابو جميل سنين رضي الله عنه سيد النبي كريم صلى الله عليه وسلم منذ ذا او ذا غيسرا فعام الفتح كده وتو جهاد نتل وغدير فار ذكركم. وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال قال لي أبو قلابة ألا تلقاه فتسأل. ومال أبو قلابة ولي عبد الله بن زيد الجرمي ألا تلقاه سد عمرو بن سلمة رضي الله عنه سلم لاويقنا فتسأله نجد كوس كداغنا. قال دا ابو قلابه فلقيته نزد عمرو بن سلمة رضي الله عنه سلم الله وشيئه فسألته نتفوس متكره. فقال نغرى لولي كنا بماء ممر الناس امونغا بماء فاغا ابوبان ممر الناس اجد خلق ذتيري دولا روا ديوي جلي بخواكيو شغل خلق قزرگاه وفاغبان بدا خلق تيري دل مسافر قبيلي مبيلي او قافلي وفتلي. وكان يمر بنا الركبان او جتير ذل بفهم ما نقافلي فنسألهم ما للناس ما للناس نمون بتي تقوش قولو جد خلق سهال لي دخلق سهال لي. قال لا ذا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ذا نبوة زمانة وخلق بتير ذل وزمون دي وچيني فخواكي كليو نو خلق بود عبود فاردغل تراتن ده قافلو والن متقوس قولوز ده خلق سهال لے ما هذا الرجل سره دا سره ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ده عرب و بارک بے تقوس قولو چه سهالت ده خلق مرگری کل کنا بیریگی که کمیگی جنگونه کیگی سری فیقولون یزعم ان الله ارسله اوحا الیت نو ده خلق بمونلوی و ده سره گمان کئی نبی کریم علیہ السلام بیالونو ان الله ارسله چلا را لگل ادل را اوحا الیه وحی ور لکلی دا گورا پا هاگا خرکلا چکم د انسان په خیال کی د انسان په فکر او زلکی اغیل اشاره کی حاضر فی الذهن چی ور لوی نو قبر کی چرادی چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارکی تقوس کی ما تقول فی هادا الرجل ادی شلی بارکی بازی سوی نو دا هادا فردان دی چی دا اللہ پیغمبر ور لحاضر کی و بیاتنا اہل بدع فی ازلال کی جغا حاضر او ناظر دے هادا کل حاضر فی الذهن دا پاروی او په هغه سره کله د وسط ته پوسم کیږي چې د سو وسط دې د بارک استاسه خیالو فیقولون یزعم ان الله ارسله اوحا الیه وخلق برالوی چې دا سره ګمان کوي چې الله ورله وحی کړی دا اوح الله کذا الله ورله داخلانی صورت را لېګل دی وحی راغلی فكنت احفظ ذلك الكلام عمر بن سلم رضی الله عنه ما بلغ كلام یادول ما شوم او په ویل شو چې دا پیغمبر ګمان کوي چې فلانه صورت نازل لې نما بیاد خدا فکأنما یقرأ فی صدری وی فکأنما یقرأ فی صدری گویا چی دا لستیشی زبا پزرگی تلی که سلور روایات را دی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری کی ذکر کری دغشان تی علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فعمدت الخاری کی یو دایا پسیغی دا غائب سر پسیغی دا حاضر سر دا یا دا مجهول سر معلومه تیغ دا یا مجهوله یقرأ فی صدری لولی زبا پزرگی یا یقرأ فی صدری زما په زړه کې دا لسته شي تابې زما د زړه کې لسته شي او زړه مې محسوس کوي او په روایت د کشمهری او ابو ذر کې راغلی فکأنما یقرأ فی صدری تبوی چې دې له قرار ورکول شي زما په سینه کې زما په سینه کې وځه قرار کیږي او د غشي د سلام یادېږي او په بعد نسخو کې راغلی دی فکأنما یغرا یا یغرا فی صدری تبا ویچی دا پی وسخولشی ان خلولشی پا شریفو باندی زمان پا دی سینه که دا یغرا و یغرا ماخوز دا غران غرا پا عربی که شریفو لوی تبا وی پا دی باندی سوک شریف لگی او سلیخ پی لگی او زمان دی سینه کرن پی وسکی او بل پا دی که روایت راغل دی فکأنما یقرا فی صدری تبا ویچی دا جمکولشی د قرن ماخوذ د قر او تقریه په دې معنا را دي چې یجبعو سببې چې دا جمع کول شي زمو په سینه کې وکانت العرب تلوم باسلامهم الفتح او عرب انتظار کول د خپل اسلام د فتحې دا انتظار کول چې د او خپل قوم پرې دی چې د دې په منځ کې سکیږي که په قوم باندې غالب شو نو موږ به خبر اومون د الله پیغمبر د ایمان به پرړو که قوم په غالب شو د خبره به ختم شي وكانت العرب تلوم باسلامهم الفتح او عرب انتظار قول دخل الاسلام بفتح فيقولون ان دي عرب بوي اتركوه وقومه ذا پیغمبر او قوم فريدي قريش او دخل كي فريدي فانه ان ظهر عليهم فهو نبي صالح فشرت دي بغالب فردا رشتين پیغمبر دي فلما كانت وقعه اهل الفتح ويهرتلت واقياد اهل الفتح مثل راغا مكفتها شوا بادر كل قوم باسلامهم نسلوار وجندو كهر يو قوم فخبل اسلام ماني ندين رشت خلق بها اسلام لفخبل رات لذلك القرآن الكريم مو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا كلت راشي امداد دالله وفتح فتح المكين ويوين بتخلق سيد النكيج وفدين دالله كدل دلي فلما كانت وقعة أهل البدر بادر كل قوم بإسلامهم فهر كلت واقياد فتح واكيشوا أن تلوار وجلد كورهر يوقوم قف الإسلام وبدر أبي قومي بإسلامهم أو جلد كلو فلار زما دخف القوم نفع إسلام دا غيباني دا قوم ودا قبلي دا مخي زما فلار إيمان رول وراغ نبي الإسلام لا فلما قدما هركلت غير اغلي وقال لوين يجئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فالقوم لوي ويراتل المكري تاس لزماد فالا قسمي من عند النبي حقا داغ حق في غمرد طرفنا در لراغلي قال صلوا فقال ندي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل ويلي صلوا صلاة كذا في حين كذا دا قوم راغلو ديوم ايمان راولو اذا ما بلار ورلو اجلا حق بغمبر دا شابزان والرسوي ايمان راولي ندري راغلو نبي صلى الله عليه وسلم باني ايمان راولو دا الله بغمبر ولا احكام شرعية وخيل ورلو صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا تاسو فلانه مستفلاني وقت كتوي فلانه مستفلاني وقت كي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم فلشي دمز وقت حاضر شي نؤذان لكي تاسو ليوتا وليهمكم أكثركم قرآنا أو إمامتي ذركي جمل ذركي تاسو لا أكثركم قرآنا أغدير تاسو كي قرآن ليادون كي في القرآن الكريم دير هي سور ليادوي فنظرون وإزماد قوم سوچ او فکر کړه او کتلی وو فلم یکن احد اکثر قرانا مني نو نو یوتن چې ډېر قران دی ورله زمانه یاد وی د عمرو بن سلمہ رضی الله عنه وی زمانه زیات قران چاله په قوم کې نو یاد لما كنت اتلقى من الركبان دا وجنه چې ما به یادول د قافلونا قافلیت بسیری او غیب المند الله د پیغمبر نه فلانه سوره اوریدل به زمانه په سینه کې به محفوظ کیدو نو ما ډېر قران یاد کړو فقدموني بين اينيهم مدرس روان دکړې وم د ځان نمخي ورکه ماشو امامتي به ما ورکولا وانا ابن 6 او 7 سنين عمرو بن سلمہ رضی الله عنه دا وخت چې ما شپږ یا وکاله عمر وکانت علي برده او فما باندې او صادر صادر به په سر کړو امامتي به ورکول د غریبي وخت نور سنو كنت اذا سجدت تخلصت عني ما شبك لسجدك ولسجدي لبل عالم من صادر براغون شو زمانه فقالت امرأة من الحي مدام محلي او ددي قبيلي او زنانه ويليو الا تغتون عن استقارئكم ايا نپټوي تاسو زمونږ نه دا کوناټې د قاری سیر تاسو دې چې موږ ګلار شنو عورت اختاري مختصر جامعي نو تاسو ددا عورت زمونږ پټ کړئ فاشتروا فقطعوا لي خميسا نو ايدي اغستو نو کټ کړو زماله یو خميس یو تان اغستو دا غینې مال یو جوړه کټ او خميس را له جوړ کو فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص نو اذا نوم خوشحال شو په یو شی باندې پشان د خوشحالي زما په دې قميص باندې چې زه په دې قميص سره خوشحال شوم چې زما قميص نو وګت قميص را جوړ کړو نو بیا چې بس دې لتلم نو زما عورت بنخ کاری دو نو دې کوم دا ذکر راغله حدیث کې چې د فتح مکه نه رسو لذا قوم ايمان رو لنا مصنف رحمة الله لذلك دا ففتح مكة في ذكره او بدي حديث كي دا مسألة دا چه آية دا ما شم امامتي دا جائز دا كنا دا مسألة با انشاء الله مفصل رازم با كتاب الصلاة كي كتاب الامامت كي ودا اهل علم فمن كي دا اختلافي مسألة دا كي بفرائزو كي ما شم نابالغة امامتي كولشي كنا نو جمهور اهل علم وی چې دا جایز نه ده د اکثر علما او بنیز باندې د ماشوم امامتی صحیح نه ده ځکه وردا اقتداء د قوی د ضعیف او دا اقتداء د متنفل د خلف اقتداء د مفترض د خلف المتنفل ځکه دا ماشوم چې کومس کوي نو د حق دا نفل دی او رسو خلق ور پسې فرض کوي نو قوی د ضعیف پسې اقتداء کوي دا عقلی وجه ذکر کوي او بل امام عبد الرزاق رحمه الله عليه بخل المصنف في اثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما ذكر كذا شيء لا يؤم الغلام حتى يحتلم ما شم امامتي نور كاي ترديش دد احتلام شيء مطلب دنا بالغ امامتي سيدنا دغه شان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم نقل به او امام شافعي رحمه الله عليه ومحدثين ويتنا د ما شم امامتي سيد جكل مميز ما شمي داسه ماشوم چې قران ورزي فخاو بد باندې کوي د مستریقه ورزي اگر کده نابالغه ده نو امامتي سیدا که په فرایزو کې وي که په نوافلو کې وي که په تراویحو کې وي ذکر دي حدیث د عموم د وجنا چې ولي امکم اکثرکم قرانا او بل حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی هغه عام حدیث ده يا ام القوم اقراهم لكتاب الله ويقوم للامامه وركي في سوق ده الله ده كتاب لوي قاري ده وخلصتون كده مدا قيد فكنه ده لغول تي ببالغ وي كنا بالغ وي ده الله پیغمبر عام الفاظ وي دي او دي حديث كم ني ولي امكم اكثركم قرانا او عقلي وده شوافع ومحدثين ده ذكر كي چه چا مزان لسيكيگي مداغه پس ده نور خلق مزون سيكيگي د دې وجنه د عربو د مشایخو زمونږ د استادانو فتوا په دې باندې ده چې سدي ممیز چې قران کریم وردی په مس کویږي دا هغه امامت صحیح ده که په فرایض کې وي که په نوافل کې او دا حدیث په دې مسله کې نفي قاطع ده صحابي وي او انا ابن 6 سنين او 7 سنين او بیا دې دا ذکر کوي دا جمهور اهل علم په دې باندې لا اعتراض واردې چې په دې کې دې ماشوم عورتوم خارد نو بیا خو غیلم جایز وایي اغیره چا جایز ویلی هغه خود غریبې دور او غوی جامع می نوي کړي یو انسان جامع نه وي وسو طاقت نشته نو په بربند له مسکیږي کنه کیږي نو بیا ورله صحابه کرام او خپل قوم جامع غوستي او بل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حیات مبارکه غوا قیانا نام په حکم د مرفوع حدیث کې دی چې الله د پیغمبر په زمانه کې یو کار کیږي او د الله پیغمبر په هغه کې فاتې دي کچرته دا کار د دې ټیک نه ونه د الله پیغمبر په نکیر کول خامخا انکار به کول چې دا سم کوي د ماشوم په سیمه نکیږي و به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت كان عتبه بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ويعتبه بن ابي وقاص وسيد كلف الرور سعد بن ابي وقاص لا چره یو د فعشره مبشره او کی ان يقبر ابن وليد سمعا دا چې دی راوخني هغه زوید وليد ابن سمعا چې دا نوم عبد الرحمن ابن وليد ابن سمعا وقال عتبه او ويلي عتبه انه ابني لا زما زويره اختلاف راغله عتبه ابن ابي وقاص وي سعد ابن ابي وقاص فالرور لا چې دا سمعا دا زويره يا عبد الرحمن نمر دي براواخني او عتبوي چې انه ابني له خزما زوي دي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه کله چې راغله رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيله في الفتح اذا فتح فكالماني اخذ سعد بن ابي وقاص ابن وديده زمعا نراغسته سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ذو زمعا داغه وینځه داغه د وینځه هغه کتم ماشوم او الکونو غیره پورته کړه او فاقبل به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام لروسته واقبل معه عبد بن زمعه عبد بن زمعه راغله ورور ورسل راغله قال سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص هذا ابن اخي دا زمار والده عهد الي انه ابنه ما لم يرور وصيت کړه عتبه بن ابي وقاص دا غزوه دي قال عبد بن زمعه عبد بن زمعه ويلي يا رسول الله هذا اخي هذا ابن زمعه دا زما رور ده ده زما د فلار ده زمعه زوي ده زما ده مام فلار ده او ده دم فلار ده خدای دې یوی مور نو او دا بل کم ما شوم چې را پورته کول دی وین نو نو ده زما نه سکر ور ده ولر علی فراشه ده پیرا کړه شوه ده زما د فلار په بستر باندې دا وین ده زما د فلار او علی فراشه مطلب دا ده زما د فلار د وین نه پیدا ده فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وليد زمعه الى ابن وليد وليده زمعه النبي عليه الصلاه والسلام دغه وینځي هغه الف لکتل چې زمعه کما وینځه و د هغه بچلی وکتل فاذا اشبه الناس بعتبه ابن ابي وقاص نناسا في د مشابهت دیر د عتبه ابن ابي وقاص سره شکل صورت کې دا سره مشابهت او یو شانتی والو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل ویډیو چې رستاده هو اخو کده ستارور دی ابن سمع علی ویډیو چې رستارور دی یا عبد بن زمعه یا عبد بن زمعه من اجل انه ولد علی فراشه دی وجنه رستاده بلار په بستر باندې پیدا شو رستاده بلار د وینځ نه پیدا دی نو رستارور دی وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم احتجبی منه یا سودا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپلی بیبی سودا ابن زمعه رضی الله عنها له ویډیو چې دنه فرده کوا لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص داغ وجنا شدد مشابهة لعتبة بن أبي وقاص ثلاثة له قال ابن شهاب رحمة الله عليه الزهري قالت عائشة وعائشة رضي الله عنها فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر بچه دا اغا چا دا پارا دا چه دا اغا پا بستر پیدا شی دا اغا دا وینده و دا اغا دا خزینه پیدا شی او دا زانی دا پارا خوکانه لی ولی العاهر الحجر دو مانا گاندی یو دا چه دا اغا دا پارا نامرادی و حرمان دی اغلی سنه ملاوی یو دو مانا دا دا چې یو سړی زانیوي شادي شو دوی او په باندې زنا ثابت شو نو د پارکانې د رجم کولې بشي د نور حقوق نشته چې دې بده بچي مطالبه کوي. وقال ابن شهاب وكان ابو هريره يصيح بذلك. ابن شهاب رحمه الله عليه وجه ابو هريره رضي الله عنه بقريبا تشغوا على ذا حديث بفشغ شغ بيانونه شأل ولد للفراش وللعاهر الحجر. بري حديث كي لا وضاحت وتفصيل له كي ده جاهليت في زمانه كي بخلقو دوين دو سر بستارين كولا او بیا چې بد دغه وینځ کم بچي پیدا کېګونو دا غي داو به کولا چې د خلانی د وینځ سره ما بدکاری کړل او کم بچي چې پیدا کېږي نو دا زماره دا بچي به خپل حق ګڼلو. نو د ام المؤمنین سودا ابن سمعه رضی الله عنها دا غي پلار زمعي ابن قيس هم یو وینځوا چې د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ورور عتبه بن ابي وقاص باغي له ورلو بدکاری ورسره کولا بیا غ حامل وا ناوی چه دینه کم بچه پیدا کی گی دا زمان اخفل رو لی وسیط کلو چه دا براولی چه کلمه کفت حشی. و نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم لا جدی زمعی او زویر آغی عبد ابن زمان غور لوی چه دا زمان رو رده او سعد ابن نبی وقاص رضی اللہ عنہ ور لوی چه دا زمان رو رده مالا مرور ویلو چه دا ما شوم ندی وینز براولی دا زمان نده. و نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم ظاهرا چه ما شوم لوقت المشابهتی د عتبه بن ابي وقاص سره مطلب دا چې د ګناه نه پیدا او خدای الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو عام قانون د امت لپاره جوړ کړ چې الولد للفراش وللعاهر الحجر. او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لفته ولګی چې دا ماشوم د عتبه نه دی دا د سمعه زوی نه دی دا غنه نه دی. او ام المؤمنین رضی الله عنها له حکم کو سودا ابن سمعه رضی الله عنه لا چې اگر استاد پلار په بستر باندې پیدا دی دا غد ویني نه دی خو ته نه پرده کوو ځکه مشابهت د عتبه ابن ابي وقاص سره دی. صحیح حدیث له جمهور اهل علم دلیل نیول نه په ثبوت د نسب باندې ته یو مالک په لوین دي سره دوتی اقرار او کته ما ور سره جما کړي هم دي سلیم کړي نو د دې چې کم اولاد پیدا شي نو دا به د ایمانی کی ثابتي کنه چرا اعتراف او اقرار او کوم ماده دی ویند سره کورواله کړل دي نو د دې ویند چې کوم اولاد پیدا کیږي نو د دې لا نسب بد دي مالک نه ثابتيږي کنه د دې د فارم د اقرار ضرورت د شراب اقرار کوي چې او دا بچی هم زماده. نو د جمهور اهل علم فنيز باندې دې دوباره اقرار له ضرورت نشته دا اولاد بد دي مالک ثابتيږي چې یو ځل اعتراف کړي چې ماده دې سره هم بستري کړی دا. او علماء احناف وایي چې صرف اقرار دوتي ثبوت د نسب د پاره کافی نه ده صرف دا نه دی کافی چې ما ور سره ودی کړی د نشد دی کم اولاد پیدا کیږي دا نسب بم د نه وی بلکې د دې سره بدا دا او اعتراف او مشاء او دا بچی زمال چې کم پیدا شو. نو جمهور اهل علم استدلال د دې حدیث نه کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمعد دعوی او د اعتراف نه بغیر د دې بجینه سب دا غنه ثابت کو دا یې دی چې اعتراف کړه زمع خو نشته په دې وخت سره چې وي زمع بچی دی خو صرف دا اعتراف د کریوین د سراغم کورواله کولو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې بجینه سب د زمعنه ثابت کو د زمع زوی عبد ابن زمع له وجه راستارو د دې بوزا احناف اهل علم د دې جواب دا چې نبی صلی الله زم علد دی بچی نسب نه ثابت کړي بلکې صرف ملکیت ورله ثابت کړي چې مالک لکه رسول روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم والله چې ته د مالک وې نو ملکیت جدا شی او ثبوت النسب جدا شی نه خو بارها الرسول حدیث کې بصراحت راشي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې دا د زم عز وی دی. علماء احناف کدا جواب کوي چې الله پیغمبر صرف ملکیت ثابت کړي لخص د ابن سره وسګي چې په حدیث کې صریح لفظ راغلی چې دې زوی د زم علی. او بل الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام قانون ذکر کړی چې الولد للفراش نو غلی نسب ثابت ای بارها لا اختلافی مسله د کتاب او نکاح کې برازي. و به قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان امراه سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه الفتح یو زنانه غلا کړی و د نبی اسلام په زمانه کې په غزوه الفتح کې ففزع قومها الى اسامه بن زيد يستشيعونه نفهبت الراغل القوم لاغي اسامه بن زيد رضي الله عنه چه طلب ده شفاعت کولو ده اغنیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لته شفاعتو کا فحدیث مصنف رحمت اللہ علیہ صرف پدی مناسبت دی باب کی ذکر کئی چه پا غزوت الفتح کی داد اغلا واقعی آر آغلی با قسام رضی اللہ عنہ راغی ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم وان ده شفاعت کولو چه داد حد ده حد نبچی او لا فکرت نشی ده اللہ پیغمبر علیہ السلام وسشو صحابه دې زکه مخکې کولو چې نبی رسول الله ورسره لري مينو وا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم او صامت د الله په یو حد کې افي حد من حدود الله په یو حد کې د الله د حدونو نه شفاعت کې نو صامت رضی الله عنه د دین رسول شو دغه وین دی لاس کاټو قال عروه فلما كلمه اسامه فيها تلون وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال عروه هر کله چې صامت رضی الله عنه د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم خبره کړي وا او سفارش ورلګولو نو تغیر راغلو فمخد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې فقال اتكلمني في حد من حدود الله يا اسامه ما سره خبرې کې په حد حدود الله کې قال اسامه استغفر لي يا رسول الله اسامه رضی الله عنه ویلو بخنو واړه مال الله رسول بس زپوینه کوم مال بخنه طلب کوي فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا هر کله چې ماخوتن شو نو نبی صلی الله علیه وسلم مدرد په داسې حالت کې خطبه وی فاثنى على الله بما هو اهله مثنا واستاینه وی په الله باندې دا چې الله د اغي مستحق دی ته الله د شان مطابق ثنا وی ثم قال بي اما بعد فانما اهلك الناس قبلكم يقينا هلاك كل خلق لستاسنا مخي انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه فلجوا فديك يو غد سري وشريف سري غلاو كانوا ديب فري خذوا حد بيبن قائمون واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد او كلت يو كمزور كسب فديك غلاو كا نهد بيقائمون والذي نفس محمد بيده لما الفاغذات قسمي في نفس وروح محمد صلى الله عليه وسلم داغ فلاسكيني لو ان فاطمه بنت محمد فشرت فاطمه رضي الله عنها جلال محمد صلى الله عليه وسلم لربي اذا سرقت غلاي قال قطعت يدها ذليلا من فريكم ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المراه فقطعت يدها يا نبي الاسلام حكم خذي زنان بارك لا تفريق ليكم فحسنت توبتها بعد ذلك نوي خيست شو توبه دي فسدينا روایت د مسند احمد کی راغلی چې دې زنانه نبی اسلام لوی حل من توبه یا رسول الله آیا زما څخه توبه شته اې الله پیغمبر نبی اسلام ولوی انت اليوم من خطيئته كيوم ولدت امك وان انت خپل ګنا نه داسې صحایت را حد در باندې قائم شو لکه څنګه چې معصوم په کومه زمور نه پیدا کیږي دا مسله به مرادی شي آیا دا حدود کفارات دي کنه فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت نخيست شوي وتوبتني لدينا رست وتزوجت او بيا وادم شوادي زنانا نكام كنوا قالت عائشة عائشة رضي الله عنها فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها وإذا وبيا زماكور لغات لان وما بددي حاجتنا نبي صلى الله عليه وسلم لفي شكول وشتول بمي لالله بغمبر بددي حاجتنا كوركول وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال حدثني مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مجاشع بن مسعود رضي الله عنه لي نبي كريم صلى الله عليه وسلم لديه زراغلهم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح ما روسته النبي صلى الله عليه وسلم لخف الورد فتح مكين روسته قلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة فما ورلو دا الله رسول راتل مکڑی تاسو لپاره خپل رور دغه فار کی تاسو سره په هجرت باندې بیعت وکړي قال ان نبی اسلام وی ذهب اهل الهجره بما فيها د هجرت فضیلت خو مهاجرین ونه دکنه ذهب اهل الهجره للکل مهاجرین بما فيها فاغه فضیلت باندې چې هغه په هجرت کې ده هجرت پر خدام شوی فتح مکه نه پس هجرت کې تاسو قلت على اي شيء تبايعه وما وجب تشي بور سره جتا سو بیعت کوي قال ان النبي الاسلام ولي مبايعه على الاسلام والايمان والجهاد فاسلام ايمان وجهاد ورسل مبايعتكم فلقيت ابا معبد بعد وكان اكبره وكان اكبرهما فسالته فقال صدق مجاشع نريد يعمل او شوم ابو عثمان وي لدينا رسو نظم الاو شوم ابو معبد سردنين رسو وكان اكبرهما شغفر ادوار نوكي ومجالد او مجاشع کلو یو د ټولو نه مشرو نو یغرا له صدقه مجاشع زمارور مجاشع شاویلنی چې دغه زمورور مجالد وروسته او بیعت مطالبه کوله چې هجرت ورسره بیعت وکړي نبی اسلام هجرت ختم شوه. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان النهلي عن مشاجع بن مسعود قال انطلقت بابي معبد الى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجره قال مضت الهجره لاهلها وما خلور نبي الاسلام لروسه شبه هجرته وسر بيعت وكين ويفرما مضت الهجره لاهلها هجرت قتل بخل خلق سرا مطلب دا جسوب دي اهل الهجره غي اجرونه قبايعه على الإسلام والجهاد دسر بذب الإسلام وجهاد بعثكم. فلقيت أبا معبد فسألته فقال صدق مجاشع وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد. فمخ الرواية كسرف ذكر دا أخشو ودا رسو ذكر كيلو فريق دا غنم مجالد راغ الذي دا فارغ ذكركو. وبه قال حدثني محمد بن مشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر ابو بشر چهدن امو جعفر ابن ابي وحشية عن مجاهد قلت لابن عمر امام مجاهد ويشمام عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما لبيلم اني اريد ان اهاجر الى الشام زماع ارادة جشام لهجرتكم قال لا هجرتا اغرى لوجود هجرت نشتا ذك شام خو دي مسلمانانو دفار دار الاسلام جوڑ شوه دار الاسلام در دي دلين دار الاسلام ندار الاسلام لسنگ هجرت كي ولكن جهاد لكن دي جهاد نيتك فانطلق فأعرض نفسك لا ارشا فاعرض نفسك فاقتل لك صوتك فان وجدت شيئا والا رجعت فالجهاد وصوت طاقت لدي سيدني واپس جاء. ابن عمر ته ورلوي لا ارشا فزلك صوت ته روکا چې آیا ثانیت د جهاد راضی کنا چې جهاد لالړکی کدیه دانیت دی نو سید کني بس بیا واپس شمدا از مو واجه د هجر کوم هجرت نشتا. وقال النضر اخبرنا شعبه قال اخبرنا ابو بشر قال سمعت مجاهدا قلت لابن عمر فقال لا هجرة اليوم. ما ابن عمر تبلويلي وإمام مجاهد ويجد شامل هجرتكم ومالي ولا هجرة اليوم نمرض هجرة نشتا أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يادافي ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس هجرتنا لفاتدا دول دار الإسلام قرزيدني. وبه قال حدثني إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر كان يقول لا هجرة بعد الفتح. ابن عمر بوجد فتح مكي نرس هجرة نشتا. وبه قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير حتى النبي رباه كما ملاقات لو عائشة رضي الله عنها هذا عبيد بن عمير ترى او اوزوم ملاقات لو الغليل فسألها عن الهجرة ودي عبيد تنتفوس لو دي هجرة بارك فقالت مؤم المؤمنين جواب ورسول لا هجرة اليوم ننرد هجرة نشتا. هجرة خب دار الكفر ندار الاسلام لكيدون دار الاسلام نخو دار الاسلام لهجرة نبي. كان المؤمن يفر احدهم بدينه الى الله والى رسوله. وبو مسلمان الاسلام د جنس بار د مراد کنا مؤمنان دي وبو مؤمنان يفر احدهم تتيخ تقول يوتن دين بدينه فقل دين بان الى الله والى رسوله الله ورسول الله غتا فل دين بيد غلول شدا محفوظ شي الله لدا دين ورسول او الله رسول له ورسول مخافه ان يفتن عليه لو وجد دي يرنا داش ازمائش بو کله شي په باندې د دين بارکه د دين بارکه په امتحان وکړي شو وسنه د دين نه سوکواړي. فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام ويهرك ننردن الله إسلام غالب كرده. فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء مؤمن بندقي كي دخل رب شكم لكي فخشي داغط بندقي سطا بندي نشاء ولكن جهاد ونية جهاد ونية أصم باقي ده. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض يقينا الله رب العالمين مكة مكرمة حرم درزولة حرام كريدة فديك قتال وجنه حرام كريدة كم وخنه أسمان موزمك في ذاتني فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ندري حرمة واحترام باقي لله فحرمة واحترام ماني كلا دي لا احترام ورزلين لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي نزمان مخي چال لا حلال وچی پدی کلی جنگ و جهاد و قتال کئی او نزمان رفت چال حلال لا چی ابتدا با نکئی که کافر ابتداو کا فقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تحلل لي ولا تحلل لي قط الا ساعه من الدهر يا ولم تحلل لي قط الا ساعه من الدهر ند حلال زمان طال يا ند حلال كل شيء زمان طال مگر يو ساعت زمانينا تسام ثم ذكر پوری الله اجازت ورکړو لا ينفر صيدها ولا يعضد شوقها لا ينفر صيدها نبشي غروله صار دي يروله بنشي ولا يعضد شوقها ونبش كتول يغازغينني مطلب دا كي انغين كتير نبلعون خوبة بطريقة اولان خشفة ولا يختلا خلاها او نبش كتول بوتي او واخدني ولا تحل لقطتها او نبش را بورتكول حلال بنشي جرنل دليغ لقطة كم شايت دا كان روكشب دا بحلال نشي جرنل دا بعد اهل علم مذهب دا دا حرم لقطة دا بورتكا طول عمر دفار بدل اعلانونا كيدا تالب يا حلالي بنا ولا تحل لقطتها او حلال بنشي قرلي لقطتني الا لمنشن مگر دفار ده اعلان كون كي او سريل بدأي شي طول عمر باعلانونا كوم تاريخونا بيكم نبياد خير دي روالي بيور لحلال لا فقال العباس بن عبد المطلب الا الادخر يا رسول الله عباس رضي الله عنه وينيو مگر سرگری اد الله رسول د دې د کټکول اجازه راکړه چې دا کوم واخا او سرګړې دي فإنه لا بد منه للقين والبيوت زکدیر د اخلاصین نشته للخلاصین نشته د دینه للقين د فار د لوارانو والبيوت د کورن د فار لواران دا په بټای کې سوځي او غریبان دی غوس پنی ګرمای نرمای او په کورونو کې چې څونه د فار صدا مونږ چونه د اخر او د سرګړو اجازه راکړي فسكتان نبي الرسول صلى الله عليه وسلم چې شوه او ثم قال بي ويلي الا الاذخرا مگر د اذخر اجازه در لشتا الله ور له وحي کړو چې د دې اجازه ته نو نبي الرسول اعلان وکړو فانه حلال لذيك تقول لر حلال دي وعن ابن جريج اخبرني عبد الكريم عن عكرمه عن ابن عباس بمثل هذا او نحو هذا رواه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم درشان ابو هريره رضي الله عنه من نبي الاسلام مرفوعا نقل فني لك سنه مخي حسن بن مسلم امام مجاهد نقل هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.